Thank you. Thank you. Iam Christus ascenderat, revesus unde venerat, patris fruen numulere, sanctum naturum spiritu. Thank you. Ex morte dati mystico servemus hocere iunium denodierum circulo tutto quater Spiritus